I tak jest, proszę państwa, 2:05. To już jest poniedziałek, co oznacza, że rozpoczęła się apteka nocna. Zresztą ci, którzy od początku słyszeli, byli poinformowani za pomocą dżingla, który rozpoczyna zawsze nasze miłe spotkanie. Dzisiaj przez tą niespełna godzinę będziemy słuchać jak zwykle pełnego miszmaszu muzycznego. Rozpocząłem dzisiejsze spotkanie od Ediego Harrisa, Same Time, klasyk już w zasadzie można powiedzieć muzyki jazzowej, ale muzyki też rozrywkowej, szeroko rozumianej, bez obciachu żadnego, jeden z najlepszych saksofonów świata. I tak właśnie, proszę państwa, w tym nastroju witamy was w gronie. Za sterami Grażyna Oczkowska, wydawcą jest Olka Kaczkowska, a przy mikrofonie moja skromna osoba, czyli Jędrek Kodymowski. A przypomnę jeszcze adres kontaktowy, na który możecie państwo wysyłać swoje propozycje muzyczne, ale też i cokolwiek wam przyjdzie do głowy, to jest wtedy możliwość taka. Piszcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A my się teraz, proszę państwa, przeniesiemy do Rzeszowa. Grupa Breakout, jeden z ulubionych numerów pewnej grupy fanów, zgromadzonej wokół oczywiście Tadeusza Nalepy i jego wszystkich projektów muzycznych. Na drugim brzegu Tęczy, jeszcze wtedy zupełnie wolnej od jakichkolwiek innych skojarzeń, i Breakout. Trzymać w dłoniach, łaskać jego sierść. Słuchacie Państwo nadal Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. To była grupa Breakout, tak jak zresztą napisał pan Zbyszek, nalepa zawsze, w każdej ilości i o każdej porze. Tu nam się to bardzo ładnie spięło z Eddiem Harrisem za pomocą instrumentu drewnianego, bo takim jest saksofon, dęty drewniany ze względu na ustnik, chociaż cała reszta jest z metalu zrobiona, choć być może są jakieś też warianty drewniane. Ja osobiście takiego nie widziałem, ale faktycznie, że jest to grupa instrumentów dętych drewnianych, bo sam też kiedyś grywałem na saksofonie, może próbowałem bardziej grać niż grałem. Pozostajemy, proszę Państwa, w gronie zespołów, które grają tak, żeby można było poruszać czy zakręcić nóżką, bo tak to się też nazywa. Jeden z bardziej ciekawych instrumentalnych numerów otwierających już dojrzały okres, taki w pełni, jeżeli chodzi o muzyczność, oczywiście nie, jeżeli chodzi o podejście do życia całkowite, Beastie Boys i Multilateral Nuclear Disarmament. No tak, proszę Państwa, tak właśnie brzmi grupa Beastie Boys w utworze Multilateral Nuclear Disarmament. Jest 15 minut po godzinie drugiej, to jest trzeci program Polskiego Radia. Zresztą jedziemy dalej w tym klimacie, choć trochę bardziej rozszerzymy go o kolegów z Poznania, Lica ze swoim zespołem Lux Torpeda. Pierwszy raz chyba spotkałem ich na wspólnym koncercie w mieście Lubin. Było to już ładnych paręnaście, a może nawet 10 lat temu. Zresztą tego się nie liczy, nie ma to takiego znaczenia. Dla muzyki w zasadzie czas nie istnieje. Lux Torpeda i Autystyczny. Zaplątany sam w sobie, trochę egoistycznie, siedzę, nic nie robię. Ciało jest obecne, grzeczne i na kanapie. Duch wolny się wyrywa i hula razem z wiatrem. Rzeczy przechowam się przed tobą i jestem skryty. Lub co ty blisko ze mną, solidarnie milczysz. Kochając i się złoszcząc, znosisz to cierpliwie. Ja też cię bardzo kocham, tylko trochę autystycznie. Wiem o tym wszystkim, ty chyba też wiesz. I choć nie płaczę przy tobie, coś między nami jest. Uśmiecham się do siebie, trochę tajemniczy. Znów pytasz, o czym myślę, opowiadam się o niczym. No właśnie. I tak, proszę Państwa, Lux Torpeda rozgrzała dzisiejszy eter do temperatury. Zresztą to już byście musieli Państwo ocenić, do jakiej. Cały czas jesteśmy w Aptece Nocnej, trzeci program Polskie Radio, a teraz arcydzieło, moim oczywiście skromnym zdaniem, które pozostanie na zawsze w annałach muzyki psychodelicznej, i to jako jeden z tych głównych wzorców, grupa The Stooges ze swoim liderem, czyli Iggy Popem, w utworze Dirt. We'll be right back. when you pat me. Said, do you feel it when you touch me? There's a fire. There's a fire. Yeah, alright. Oh! Polskie Radio, program trzeci. Witam Państwa, tych, którzy dopiero dołączyli do nas. To jest Apteka Nocna. Ci, którzy już słuchają, wiedzą, że to jest właśnie ta, a nie inna audycja. Więc jeżeli jest Apteka Nocna, nie może zabraknąć czegoś z Trójmiasta. Ja się cofnę do przełomu lat 80. i 90., kiedy powstał zespół Po prostu byli to i są do dzisiaj tacy doktrynerzy, w zasadzie filozofowie punk rocka, którzy oprócz tego, że bardzo dużo na ten temat wiedzą, posiadają olbrzymią płytotekę, w zasadzie nie ma niczego, czego by nie wiedzieli w tych tematach, oprócz oczywiście innych, w których też są biegli, bo są to ludzie bardzo światli i teraz posłuchamy po prostu z tego swojego najlepszego okresu What What Boom Cyk Z. I tak, proszę Państwa, brzmi po prostu What What Boom Cyk Z. Dla zainteresowanych odsyłam do źródła internetowego. Tam można znaleźć na pewno nie jeden wywiad z liderem zespołu, czyli Szczepanem, który mówi bardzo ciekawe rzeczy. Warto tego posłuchać, bo powiem szczerze, że aktualizacja nie jest zupełnie potrzebna. Te słowa powiedziane 20 lat temu dzisiaj pasują jak ulał do naszej rzeczywistości, do tego wszystkiego, co nas otacza. I to wszystko oczywiście w trzecim programie Polskiego Radia. Teraz znowu uderzymy mocniej, przyspieszymy trochę ciśnienie krwi, filter i hey man, nice shot. Hey Man, Nice Shot i grupa Filter. To wszystko w trzecim programie Polskiego Radia. 35 minut po godzinie drugiej. To jest cały czas Apteka Nocna. A teraz, proszę Państwa, proponuję Rafał Kwaśniewski ze swoją formacją PRL z okresu, kiedy był lansowany jeszcze w Telewizji Polskiej. Był taki program, gdzie były propozycje do listy przebojów. Już dokładnie nie pamiętam, jak się sam program nazywał, zresztą właściwie nie ma to już takiego dużego znaczenia. Piosenka, która mówi o miłości, a tytuł ma Traciłem czas. To była grupa PRL i Traciłem czas w trzecim programie Polskiego Radia. Przenosimy się, proszę Państwa, przez Morze Bałtyckie do Szwecji, która niby jest pozbawiona temperamentu, a w tym wypadku akurat jest zupełnie odwrotnie. Czyli jest to wyjątek potwierdzający tą regułę, grupa Viagra Boys. Już sama nazwa mówi za siebie, i utwór Sports. Basketball. I tak właśnie, proszę Państwa, wyobrażają sobie sporty chłopcy z Viagra Boys, a właściwie już panowie. To wszystko w trzecim programie Polskiego Radia. I teraz tak, dla równowagi, troszkę łączonych głosów damskiego i męskiego, grupa Rysy i Przyjmij Brak. Zamknij drzwi. Niech już nikt nie wchodzi. Zamknij oczy. Nie wpuszczaj obcych spojrzeń. Zamknij usta. Zamknij usta. Przyjmij brak. Przyjmij brak. Rozłóż ręce. Przyjmij brak oraz grupa Rysy. Słuchacie Państwo trzeciego programu Polskiego Radia i tak z największą przyjemnością, jaką tylko mogę mieć, teraz zapowiem zespół, który bardzo lubię, Primal Scream, a jeszcze bardziej podoba mi się i zresztą też uważam za świetny numer, który ma tytuł Kill All Hippies. First normality. Kill All Hippies i Primal Scream. To jest, proszę Państwa, apteka nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Jakby ktoś nie wiedział, teraz posłuchamy czegoś z Trójmiasta, dokładnie z miasta Sopot, Ścianka i September. Nothing is mine. Down ocean of leaves, they are green, oh they are brown. When the autumn winds the warm and finds me on the ground, oh brown. around. I tak, proszę Państwa, kończy się nasze spotkanie. To była Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia, realizowana przez Grażynę Oczkowską, wydane przez Olkę Kaczkowską, prowadzoną przez Jędrzeja Kodymowskiego. I na samo zakończenie, życząc Państwu miłego tygodnia, udanych wszystkich planów, żeby były zrealizowane. Sex Pistols i EMI. Zostańcie Państwo z nami.